السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. محاضرتنا اليوم عن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين. أما بعد، نشكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salamu zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Muhadhara wetu wa leo utahusu juhudi za nchi ya mamlaka au nchi ya Saudia, mamlaka tul Arabia Saudia, katika kuhudumia Uislamu na Waislamu. Hii ndio anwani ya muhadhara wetu leo bi idhnillahil karim. Tunaposema Saudia au al mamlaka tul Arabia Saudia, tunakusudia biladul haramaini sharifain, miji hii ambayo imebeba haram mbili tukufu, ambayo ni haramul makki na haramul madani. Tunakusudia mji mtukufu wa Makka, kadhalika pia nakusudia mji mtukufu wa Madina. Na tunaposema mji mtukufu wa Makka, pia tunakusudia kwamba hapo ni mahbatul wahi, ni sehemu ambayo wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ulikuwa unateremka. Wa qiblatul muslimin, kadhalika pia ni elekeo wakati wa ibada kwa Waislamu. Waislamu wanapotaka kuswali wanaelekea katika mji wa Makka kwa ajili ya kukipata kibla, sehemu ambayo ipo Baitullahi al-Haram al-Ka'batul Musharrafa, ambayo ipo nyumba ya Allah tukufu, ambayo ni Kaaba tukufu. Kadhalika katika mji huo kuna mashar, miongoni mwa mashairi al-Islam wal-Muslimin. Kuna alama, miongoni mwa alama za Uislam na Uislam. Kadhalika sehemu hiyo ni sehemu ambayo watu husafiri kutoka maeneo tofauti tofauti kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada adhim, nguzo ya tano katika nguzo za Uislamu, ibada ya haji hutekelezwa huko. Watu wakienda Mina, Arafa, Muzdalifa, Jamarat, wakirudi kufanya tawaf katika Al-Kaaba, kadhalika sa'i baina Safa wal Marwa, na maeneo mengine mengi yanayopatikana katika mji huo. Kadhalika pia tukisema Al-Madina na yeye pia ni Mahbatul Wahi, lakini pili kuna Masjidu Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ni sehemu ambayo wahi ulikuwa unashuka, na kuna msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa mambo hayo na mengineyo yakasababisha nchi hii kubeba sharaf dhidi ya nchi zingine katika nchi za Kiislamu. Lakini kubwa kabisa tunalotaka kulielezea katika mhadhara wetu huu kwa muda huu mfupi ni juhudi za nchi hii katika kuhudumia Uislamu. Juhudi za nchi hii ambayo ni nchi ya Saudia katika kuhudumia Uislamu. Na nitakuwa na thalathu mahawir, nukta za msingi ambazo ni tatu. Nitaongelea nukta za msingi ambazo ni tatu. Nukta ya kwanza, baadhi aqwalu matinatu liulati al-amr fi hadhihi al-bilad al-mubaraka, baadhi ya kauli nzito nzito za viongozi wa miji hii mitukufu, nchi ya Saudi Arabia, ambapo akwali hizi zinabainisha ta'zimuhumul wahyai, namna gani viongozi hawa walivyokuwa wakitukuza wahyi mbili ambao ni wahyi min alkitabi wa wahyun min as-sunnah. Kadhalika zikibainisha al-amalu bihima, kufanyia kazi wahyi hizi mbili. Na wakitaja pia baadhi ya sababu zilizowafanya wao kutilia umuhimu sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sababu gani ziliwafanya wao watie ihtimamu katika sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na kutilia umuhimu kuzieneza sunna hizo katika ulimwengu wote, yani ndani ya nchi na nje ya nchi ya Saudi Arabia? Akwali hizi zitatupa mwanga kuonyesha namna gani viongozi hawa walivyoweza kuwa ni sababu ya kuenea manhaji sahihi ndani ya nchi hiyo na ulimwengu mzima kwa ujumla. Hii ni nukta ya kwanza. Al-mihwaru thani, nukta ya pili ambayo nitakayoiongelea ni bayanu mujaz limaslaki al-mamlakati al-arabiyyati as-saudiyyah fi nashri sunna wa da'wati ilaiha. Bayanu mujaz ni ubainifu mfupi limaslaki al-mamlakati al-arabiyyati as-saudiyyah, ubainifu wa tabia na mwenendo wa nchi hii ya Saudia, al-mamlakatu al-arabiyyati as-saudiyyah fi nashri sunnati, katika kueneza sunna, wa da'watu ilaiha, na kulingania kwenye sunna hiyo. Na tutaona viongozi hawa wakitoa ahwal zinazothibitisha jambo hilo, kabla ya kuonyesha baadhi ya mifano ambayo ni mifano hai iliyoenea ulimwenguni kote, baadhi imefika mpaka ndani ya nchi yetu Tanzania na katika baadhi ya nchi zingine, kuona ni namna gani nchi hii viongozi wake na raia wake walivyokuwa wametilia umuhimu katika jambo hilo. Hiyo ni nukta ya pili ambayo tutaongelea kwa ufupi. Kadhalika pia al-mihwaru thalith, nukta ya tatu ambayo tutaelezea kisha tutakuwa tunahitimisha hadhara wetu, ni istiradu jumlatun minan namadhij, istiradu jumlatun minan namadhij allati yadhharu minha inayatu hadhihi albiladi almubaraka bisunnah wa nashriha. Tutaonyesha jumla ya nukta mbalimbali ambazo katika nukta hizo inadhihirisha umuhimu wa nchi hii iliyobarikiwa katika sunna na kuieneza sunna hiyo ulimwenguni. Tutaonyesha hilo, na chini ya nukta hii kutakuwa na baadhi ya mahawir, kisha tutafunga muhadhara wetu. Tukianza na nukta ya kwanza ambayo tulisema ni baadhi aqwal liulati al-amr fi hadhihi al-bilad al-mubaraka, nukta ya kwanza ni baadhi ya maneno ya viongozi katika nchi hii, viongozi ambao ndio waliosimamisha nchi hii katika sunna na tauhidi. Kauli ambayo tutaanza nayo ni kauli ya al-Malik Abdul Aziz bin Faisal al-Saudi rahimahullah ta'ala, ambaye ni muasis hadhihi al-bilad, ambapo nchi hii ina sehemu tofauti tofauti za kuasisika kwake, tangu walipoungana Sheikh al-Islam Muhammad ibn As-Sulaiman, Muhammad ibn Sulaiman ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, na Muhammad ibn Saudi rahimahumullah. Na historia hii maarufu mashuhuru, ukiwa unasoma tarehe ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala katika baadhi ya vitabu, utakuta namna gani alivyo hangaika na kupambana katika kulingania tauhidi katika miji ya Diriya huko kwao, mpaka alipokutana na Muhammad ibn Saud rahimahullah, na akawa amekarir kushirikiana naye katika mapambano ya da'wa. Na hapo ndipo ilipatikana nguvu iliyosababisha kusimama kwa daula as-Saudia, ambayo ya kwanza kabisa katika tarikhi ili kuwa ni mwaka wa 174 1774 hijiria. Hii ni daula tu Saudia til ula, kisha daula tu Saudia tu thania ikaja 1818, kisha ikaja daula tu Saudia tu thalitha 1902. Kila kisimama kutokea sababu inadondoka inaamka tena, kisha mwaka 1902 ikawa misimama daula tu Saudia tu thalitha, na mwaka 1921 ikawa imesimama daula kwa jina la Sultanatu Najd, kisha kupatikana mwaka 1926 kupatikana mamlakatul Hijaz wa Najd wa mulhaqatiha, na 1932 Septemba 23 ndipo ikapatikana tauhidul mamlaka, yani majina yalikuwa yakibadilika kulingana na wadhu ulivyokuwa katika wakati huo. Kwa sababu kama mtakao mnakumbuka, sababu hii nukta pia muhimu, kama mtakao mnakumbuka katika tarehe kwamba daula hii haikuanzia huku Maka na Madina, daula hii imeanzia Najd. Daula hii imeanzia Najd, ambako ndiko ambako alikutana Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah na al-Imam Muhammad ibn Saud rahimahullah. Baada ya kufanya muungano wao na Sheikh Muhammad, akaendeleza da'wa as-salafia, wakati huo watu wakiwa wanaabudia makaburi, wakiwa wanafanya matambiko katika makaburi na milima kadhalika, pia katika maeneo mbalimbali, katika miti na mfano wa hayo, dawa hii ikawa imekubalika katika maeneo ya pembezuni ya miji ile. Wakati huo Maka na Madina iko chini ya baadhi ya watawala waliokuwa chini ya daula ya Uthmania, ambao ni masufi, baadhi yao asili yao ni Masri na wengine asili yao ni Uturuki. Katika kipindi hicho, ambapo ukisoma tarehe ya mamlaka ya Arabia Saudia utaona kati ya miaka hii ambayo tuliyoitaja kubadilika badilika kwa hizi daula, ndicho kipindi ambacho masufi waliwakataza Ahlus Sunna wal Jamaa kuingia katika mji wa Maka kufanya haji, jambo lililopelekea viongozi kutoka Najd huku juu kufanya jihadi baina ya utawala uliokuwepo pale na wao, kwa ajili ya kuwaondoa baada ya kuwa wamechukua msimamo wa kuzuia watu kufanya ibada ya haji. Na sababu ilikuwa ni manhaji, walillahi alhamd. Mpaka kufikia wakati wa kusimama daula kwa ujumla, kwa maana ya tauhidul mamlaka, kuingizwa na miji hii ndani ya nchi kwa ujumla, ni baada ya kuwaondosha hao na kuvunja makaburi yaliyojengewa katika mji wa Makka na Madina, alama zote za bid'a na shirki na mfano wa hayo, ndipo akawa ametawala al-Imam Abdul Aziz ibn Faisal Alu Saudi rahimahullahu ta'ala, ambaye al-Imam Abdul Aziz ibn Faisal Alu Saudi ndiye baba wa Saudi, ndiyo baba wa Khalid, ndiyo baba wa Faisal, ndiye baba wa Abdullahi, ndiye baba wa Salman na wengineo katika watawala waliopita katika zama hizi, ambao hawa wote ni watoto wa Al-Malik Abdul Aziz Al Saudi ambaye ni muasi. Sasa katika kusoma hizi aqwal na haya nimeyasema akiwa katika kiti kama kiongozi wa Al-Mamlakatu Al-Arabiyyati Saudiyya, alisema nahnu dawlatun taqumu ala kitabillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nunahidu kulla ma yata'aradu ma'a dhalik au yakhruju bina anhu. Haya ni maneno yake akisema, ni afanyie tarjama kwa Kiswahili, kwamba nahnu daula, sisi ni nchi, taqumu ala kitabillah, nchi ambayo imesimama kwenye kitabu cha Allah, wa ala sunnati rasulillahi alayhi wasallam, na nchi hiyo imesimama kwenye sunna za mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake. Nunahidu kulla ma yata'aradu ma dhalik, sisi tunapingana na kila kinachopingana na kitabu na sunna, sisi tunasimama na kila ambacho kinachopingana na kitabu na sunna. Haya maneno yakiwa na maana halisi kabisa ya kwamba kiongozi huyu nchi yake alikuwa anaiendesha kupitia sheria zilizomo ndani ya kitabu na sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kadhalika pia tunapambana na kila kitakachoweza kututoa katika hayo, yani kila kitakachotaka kutuweka mbali na kitabu na sunna, basi tunapambana nacho. Wa min aqwali aidan, katika maneno yake pia anasema Al-Malik Abdul Aziz bin Faisal Al Saudi rahimahullah, anasema innam ya'taqidu anna al-kitaba was-sunnata aiqun lit-tatawuri fa huwa lam yaqra al-Qur'ana au lam yafham al-Qur'ana. Asema kwamba hakika yeyote anayeitakidi ya kwamba kitabu na sunna ni kikwazo cha maendeleo, mbo hii ni muono wa watu wengi katika ulimwengu huu, sawa ni mtu nyumbani kwake au kwenye biashara zake au kiongozi katika mkoa wake au wilaya yake au nchi yake. Lakini imamu huyu na kiongozi huyu wa kwanza kabisa wa nchi ya Saudi Arabia anathibitisha kwamba kauli hiyo ni kauli batil, kwamba yeyote atakayeitakidi ya kwamba kitabu na sunna ni kikwazo cha maendeleo, fahu yaqra alquran, huyo hajaisoma Qur'an au lam ya Qur'an au hajaifahamu Qur'an. Isoma Qur'an na kuifahamu Qur'an vizuri, atafahame ya kwamba Qur'ani ndiyo msingi ya mwanadamu duniani, na hakuna ambaye atakayeendelea hapa ikiwa atakuwa ameiacha. Atakuwa maneno tema Saudi na Saudia nika ya maendeleo ya Saudia, ya tunasema kuanzia sasa ni takriban miaka 90 iliyopita huko nyuma au zaidi, yani hawajapata mafuta kama ambavyo tunafahamu kwamba ni katika nchi zizo faidika sana na mafuta. Bado ni kipindi wanasafiria punda na farasi na ngamia. Lakini akiyasema maneno haya kwa ikhlas ndani ya moyo wake na akiyafanyia kazi maneno haya juu ya kuitabikisha sunna na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya muda mfupi kweli Qur'ani iliyochukua hatamu katika nchi ya Saudi Arabia ikawa ni sababu ya nchi hiyo kuendelea, kama ambavyo tunavyoona leo Saudi Arabia ni miongoni mwa nchi zenye kutajwa duniani kimaendeleo. Na msimamo huo haukuwa tu wake yeye, bali ndio msimamo wa watoto zake wote ambao waliokuja baada yake katika zile nyadhifa tofauti tofauti kulingana na nyakati zao, mpaka katika kipindi hiki anatawala katika nchi hiyo ya Al-Mamlakatu Al-Arabiyyati Saudiya Al-Malik Salman ibn Abdul Aziz ibn Faisal Al-Saudi hafidhahullahu ta'ala. Na maneno haya pia ameyakariz Al-Malik Salman rahimahullahu ta'ala, ameyakariz Al-Malik Salman hafidhahullah akiyasema sehemu tofauti tofauti katika maneno yake, akisema innani ad'u al-muslimina jami'an ila ibadati Allahi wahdahu, hakika mimi nawalingania Waislamu wote katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, warujuu ila al-amali bima kana alayhi salafu salih, na walingania watu kurejea katika yale, katika kuyafanyia kazi yale ambayo waliokuwa nayo salafu salih, liannahu najatun lilmuslimin, liannahu la najata lilmuslimin illa bihada, kwa sababu hakuna kufaulu kwa Waislamu isipokuwa hili. Ndio maana daula hii salafia, kutokana na maneno ambayo yamesemwa na muasisi wake, muasisi wa nchi hii anaonyesha kwamba yad'u al-muslimina jami'an ila ibadati Allahi wahda, anawalingania watu wote Waislamu wote duniani katika kumwabudu Allah peke yake, warujuu ila al-amali bima kana alayhi salafu salih, na anawalingania warejee kwenye kuyafanyia kazi yale ambayo waliokuwa nayo wema waliotangulia, bimaana al-qurun al-mufaddala as-sahaba wat-tabi'un watba'u at-tabi'in. Akisema sababu ya yeye kufanya hivyo, li'annahu la najata lilmuslimina illa bihadha, hakuna kufaulu kwa Waislamu isipokuwa kwa jambo hili. Haya maneno anayenukuu Malik Salman, lakini maneno ya al-Imam Abdul Aziz ibn Faisal al-Saudi rahimahullah. Lakini al-Malik Salman hafidhahullah ta'ala, ana maneno yake mashuhuri ambayo yanaenea sana kwa sauti yake mpaka katika vyombo vya kijamii, katika YouTube maneno haya hapo. Anasema yakuluna innana wahabiyya, kwamba wanasema kwamba sisi ni wahabi. Wahabi kwa maana ya nisba ya Muhammadi ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah ta'ala.